دیکھے لفظی اعتراضوں بے مثل ما آمن تم بھی ویلی کا نا ماں موصول رہے آج سیزنا چتا سپاہی بانی ماننا وڑے رہے منگا پسی ماننا وڑے رہے پاللہ وہ قرآن مانے پر نبی باننے اس بدایت مانتا ہی کہ بے مثل ما آمن تم پمسل دما مانا مانے پمسل دا خدے پمسل دا قرآن دا خدے پر مثل ثابت قرآن دا نبی دا مثل ثابت دا خنا رواج پہنا من بمثل ما من تم بھی سرنگ مثلت رائے سنتا یہ قدار کے میں سلف زیادتی ہے جتا مقام ہوئی بما من تم بھی دار جواب دوم دائی کے مثل لفظ کلب مانا تھا عین راضی صاحب مثل کا لا ابخلو من انت لا تبخل فین آمنو بے مثل ما ناما بے عین ما من تم بھی پہنیا وسی ستا سیمان دوڑے پائے بری مان دوڑی دویم خبر ادرم دا کہ ماں پڑے مقام کے ماں مسدریا تم رلے کہ بہی کے بے فائدہ دب بیا زیاد کہ فہ نام ہو بے مصر ایمان کم زمان شوا کوئی ایمان روڑو دے خل کو پمسل ایمان تا سنو ہدایت و عمومی اکمت واڑو ددے مما سلط نان یقیناً دیدی بزد کے شکاف سے زد اعناد سلد پوئے نہ منیا زدی کر آہ زدی فسیر فی قوم اللہ ارکل چ زد کی کر زدی سڑی نا خطرہ پکاری اگر نے یار راضی کا دے بس چل گئی اللہ ہی یرے گا تما فتح فی قوم اللہ دا سین دا پار دا تاکید دے خام خواہ بچ گئی بتا لڑا ددی نہ اللہ اللہ بس تاہ کفایت کی استا بچاؤ ب گئی یرے گا ماں خدے بڑے بچ گئی جی بھائی تاد ہوئی اللہ نے چار توری پار سبانے پوئے رہے تاریخ لکھا تو عثمان ضلعوں چربانگ وقتوں اور قرآن مختلف لسطے پرے کے دشمنان رالو اور تورے ہو دوین ساس کی پرے تکی پرے تل فسید فی کہم اللہ فسید فی کہم اللہ ضمن اشارہ دیتے تھے عثمان ٹک دا خل کو وہ جلے لیکن زبد کفایت کو کم خل کو جلو نا ٹنگ نش پریشان گرو تف نس کو دلا دیتے فسید فی کا مدہ صبغت اللہ تنظم مقام کرے یا رد دائی پہ اور رسم آنے زجر عیسائیوں کی اور رسم ہوئی عیسائیوں کی ابھی اور رنگ جو کرو معمودی رنگ بے اور دیں نیچے اوسڑے بچے کو پیدائش ہوتے یا بھائی اوسڑے عیسائیت کراتا ناول بے رنگ ورک معمودی رنگ کے بے رنگ ابے اعلان سوارا نسرانین خالصن ابے بس اس دے نسرانی سے اس ددی بنیزبانی دین صرف دو ظاہری رنگ نے عبارتوں بس دارنگین دعوا عیسائی سڑے خلق تب راز دارنگ قبول کے ندائی رد گئی قرآن رد تو کا رنگ تو دین وائے مرو صبغت اللہ مانے قولو قبلنا صبغت اللہ وائے تاسم قبول کرے رنگ دا اللہ لرام بل رنگ پنگ بانی نخیجی مونگ دا اللہ رنگ قبول کرے رہے اور رنگ نہ مراد دے دین اصل کی قبول کرے مونگ دین دا اللہ کی دین توحید دے لیکن رنگ اور توحید آئی دا تقابل دا وجیم آئی یا اقبل ترنگ دے کنا اللہ دا دین رنگ دے اصل کی دا رنگ ادا محاورہ وہ سن چلی گئی خا دان کے پیر سے رنگ کڑے ہوئی خا وہ شاید چول اللہ سوالی کا نا اسی بڑا کرتا رنگ کڑی آگا دی دے ترنگ کڑے ہوئی وہ امون تو خدا رنگ پکار دے ماں سے بہت اللہ بل پرنگ بانے زان مرنگ کا دا اللہ رو دین پرنگ بانے زان رنگ کے سے بہت اللہ ولی فرق سرے دا اللہ دین جان کے پیدا کہ دین توحید زکا سوک دے زیاد خیستہ دا اللہ نہ پیسے باہر درنگ سرے سوک نہ صفام انکاری ہی سوک دا داورا کہ دا اللہ دے دین توحید نہ پخے پرنگ کے بل خیستہ رنگ نشترے دا دعوی سے نا دا حقیقت تے وہ دا دنیا رنگوں نے شری کنا یا با ظاہری رنگو نہیں یا با باطنی رنگو نہیں ظاہری رنگو نہیں چاہ کو ظاہر بانے سر تو سرخی پاؤڈر موڈر وا چی کا نہیں اور ساتھ سے بے چوین جن نہیں کا ارے کا داس رنگ بس سکے کہ ظاہر زان لا رنگ منگور کی ظاہر زان لا دا پیرے میرے جانے واؤن نی پر گمتوری کے شنڈ سری کے اوزان وانے شنے شنے قبے واچی اور پیر سیب دے ہاں زنانا و پیزان خیز تکڑی دا رنگ و احساس پر جمع خلاص کی راہ دے دل چیز اور خدا رنگ نہیں ظاہری رنگ خود صرف بشر ظاہری باندھی اور احسن نہیں باطنی رنگ چی کا نو باطنی رنگوں نو اثر چرے پیو یا قوت باندھی ہر باطنی رنگ چرے غیر دین اسلام نہ پیاؤ یو قوت مانے باطنی رنگ میں شاہ عبد العزیز تفسیر عزیز کی کئی اور ادھر اللہ کا رنگ دا فلسفے یو سریش منطقی رے لس پنگل اس کالے منطق وے لے ددر رنگ صرف پکوت عقلی بانے چڑھاؤ شہر نور پسشی نہ بوئی یو رنگ صرف پکوت عقلی کے دارنگ ادھر بےدت اور شرک رنگ رے دا پکوتے وہمی بانی چڑھاؤ شہرے دا وہام پرستی صرف تھا درسم رواج جو رسوم ادیا اور رنگ چلے دا پکوت آدھی باندھ رہے آدھا سے دل صرف راج انکڑی محبت در دنیا چلے ددے رنگ چلے صرف قوت شہوانی باندھ رہے دا بادشاہ رنگ کی سڑے سے بادشاہی نو قوت صحیح قوت غزبی بانے رہیں پر غصہ زور ظلم چلے گا نگور احسان نشو احسان تو کئی احسان قائد تو ہی چاہا محیط رنگی پا ظاہر بانے نے ہاتھ ای نو پا باطن پا تمام قوت نمانے ہاتھ ای دائے ہاتھ را خدا پر رنگ کے را اغسر دین اسلام ولی چسر ایک لک معاہد دے نو دن زرک ایمان دے داغ پاقل کی نہیں مان لے داغ پگن کی نہیں مان لے داغ دستر کو پ نظر کی نہیں مان لے داغ پکوت غزبی کی نہیں مان لے داغ پکوت عادی کی نہیں مان لے قوت شہوانی کی نہیں مان لے ہر سب ایمان مطابق چلے گا اب ظاہر کے مرنگ خیس کرے سی ماں جو سر سجود نقی ظاہر کے مخ کے اخکاری دا سرد سجود دواجی نو خیس کرنگ خودے تو کیا لڑکی کی نہ دیا ونہن لوا بدون اصل لائے رنگ تفسیر دے رنگ اصل کے لارے چن گئی خاص اللہ علیہ بندگی کا ان کی خاص خدیلا بندگی کے نو دار رنگ پکار دے پزان کے نو رنگوں نے پیران دے شرک میرے پڑے گا کیسے رنگ کرے تو خدے پہ کتاب جان رنگ کا پگم زجر یہودیان ایسان و گور تاسو کو خدای مانے تاسو ہے جو خدای اس طرح کتاب نازل کرے پیغمبران اس طرح عجیبرا امن چیر تو اس دام سلح کروں جگرم شروع کرے وہ جگڑے کو ہے منترا دلہ پہ والی کے خاندان سے اللہ زموں گم رب دے استاد ہم رب دے اور ربنا ربکم سمنا جبا خلے کیا ہوگا قابل زجر تاسو ہے خدا نہ مانے اللہ کتاب نہ مانے منے کن منگ تو سو آئے منگ توائی چی ہو خدا نے اگاڑے منگ توائی چی ہو اللہ تو سیجے لگائے بل چاہتے ہیں لگائے تاسو مجھے جگہ سے روک لانا خدا خستان دے زمان دے گا معلوم کہ تاسو خدا نہ کریں اخبل دس زجر آئی تھا محاجد ہے کسی جگہ جدال کو جگری ہر گلے کس طرح سے جگہ منصر جاری کا بھیجایا نبس والا نام آج نہ والا حکما مالک منگ پارا زم نہ مجھو نہ دیا مجھو نہ زم سری بیان د توحید دے اتبار سنت دا بیان د قرآن نے تاس دپار تاسو کارو نری بیان دے د شرک دے بیان نہ بے دت تاسو دا قائم مدا کروں ونحن له مخلصون منگا اللہ تعالیٰ تے اخلاص کو ان کی دبن لگے تاسو شرک آئین قائب ہے زمین تاسو نینس کی فرق آخری وم ام تقولون اغسو افتراء للانبیاء بالدین الباطل دیلے کی زمین پیغمبرانے منصوب کول غلط دین تا ویل ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تول داوی جی بو یہودیت بن عیسائیت بن دری اور سخرت پہ ام تقولو نہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نصبا کانو ہودن و نصارا آیا تاسو دعوائے یقیناً ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور دی نسل تو دا یہودیان یا نسوارا مانا پدین دے یہودیت بانی چکم کے شرک رے پدین دے عیسائیت بانی تصدا ہے دا دیرے قل انتم عالم عن اللہ ویا آیا تاسو کو خبر ہے دری بحال باننے ہو کہ اللہ کو خبر رہے تاسو پکبلا فیصلہ ہو خدا خپوئی کی تو خپوئے وقف دے مانس تین داوی چھو خدا خپوئی گا ہر گلے سے اللہ خپوئی گی نا اللہ شہادت ہو رہے شہادت اللہ فی آل عمران سورت آل عمران کے شہادت پیش کرے ہیں وہ اس پہ تایت کی ماں کان ابراہیم و یہودی ولا نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما ابراہیم علیہ السلام یہودی نہ نصرانی نہ خلق معاہد و مشرک نہ گورا خدا خب ہوئی گیا گورا کسو داوی شدی سورت کی سورہ عمران کی سورت ابراہیم علیہ السلام صفائی کرے ادبی دعوی کو پٹول ہوا تھا جواب دارے پر نوربا نے دعوا سے توردن لل باب تبان و خبر حاصل صرف ابراہیم کی انو خدا نسل نسل داغ بنی اسماعیل مشترے نسل داغ بنی اسرائیل مشترے تعلق ردوار کرو ردوار دین اصلی حق ہو تو دین دے یہودیت نصرانیت کو شرک راگ یو خدا رے کہ اللہ قبوئے گی بد دار ہوئی تاسو تم پتش تک وہ حل نہ آئے تاس تو مجھے پتہ نہیں صرف چار کے بائیں بکم دینوں سر ہو اما نظلم ہو میں من کا تمشارت اندہو من اللہ سکھ دے لئے ظالم دے دائے چانا چاہ پٹے یہ لم شدد سر ثابتی اور دخدے دے طرف نہیں دخدے لئے ظالم شادت سکھ علم الحق شادت مختلف معنی ہے گا عندہو من ثابتتا عندہو اور ثابتتا من اللہ دا صفات کی رشادتا من اللہ رکھا تمسر نہیں متعلق خدا نے نہ پٹے خلق نے پٹے یو سڑے دے عالم دے خبر او تمعلوم مدا ور سرا خبر ادا من اللہ دخدے دے طرف ندا دخدے دے کتاب ندا ادے بیام پٹی دخدے لے ظالمی وقت تیر شو ازلم مما منا مساجد اللہ تمنا یہودیانو تاستا خفتنا دخدے دے کتاب ندا تمعلوم نچ ابراہیم علیہ السلام مشرک نو یہودی نصرانی نو تاستا دا خبر پٹا ہے اللہ نے غافل دائم علم نے چتا سکھا ہے اور تو بترا تلک امت قد خلت. دی آیت کی تکرار ہو نکلے یا خدا نے کہ تکرار د پار د رب تکرار د قول دی دا قول دے یہودیانو یہودیانو انسانو دا آباؤ پبارک افتخار بہر وقت کے کہو ننے کہو نو پرونیم کہو نو سبائیم کہو جو سرے و خبر بار بار کی نو تپی ردم بار بار کہو رہتی اب بار دی جائے بس زمگا نکنن پیغمبران تیرشی زم پروانش کریں جواب شرط تلک امت قد خلت لاما کسبا تاسب کاری اور دویم جواب دے تکرار نشتا بعض مفسرین وی مخکنے افتخار و بلنبیا زمگا نکونا پیغمبران ترشی دا دویم افتخار بسلف و بعض الانبیاء دانبیاں نروس تو زمگا پلاران چلے غم صحابہ تیر شیری لے لے نیکان بزرگان تیر شیری نو تلکا امتن دغا پلاران ستاسو یو جماعتن مخت تیر شیرے دائی پا بارکش دائی دائی عمل استاسو استاسو عمل سیقول صفا من الناس ما واللہم عن قبلت ملتی کانو علیہا دین درین باب شروع مخ کے خلاصنگ ویل جواب دے کہ دو شبو باقی ہو تم شبہ نہ ہم شبہ واتم شبہ چرا داوی جواب پیش کرے تو سلور طریقوں باندھے لاول تو شبے تفصیل ہو رہا دمخ کے نا خبر داوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلم مکہ کے ہو پائی کے ادھر کے اختلاف کے محدثین ہو غور قول دارے چاند تو رسول اللہ علیہ وسلم کعبے تو مکہ ہو کعبہ قبلہ ہو کل کی مدینی منورے ترا رہے اب تو حکمران رہے چت بیت المقدس تو مکہ دا قرآن کی رشتہ دار دلیل وہ خسی ہوا جستا قبلبا بیت المقدس تھی کعبہ چلے دم دنیا منورے نا جنوب طرف تھا اور بیت المقدس کے نہ دے شمال طرف تھا پارس نیش تھی اول اس نیش تھے بیت المقدس تیموس کا دیکھا یہ اجان ہم لوگ خوشحال ہو پٹ پٹ سیدا خزم کا مر کرے اور زم کا قبلہ منی کار کی خیر ہو گئی نو ری بم ہونی اگر کہ مکے مشرکان پہ خپو تو بولے تو پلار می کا قبلہ پری خرا بلقائے مخ کرے دیکھو خوشحال ہو بیا حکم را گئے اس کہ نبی قبلہ بدل کر جاؤ اس کعبے طرف تو مخ کا بس داؤ کم چراغ بڑے بان شور شغب شور ہو سب اعتراضات یہ اجانی چاہیں تو لے اعتراض نہ اکڑل چرا سنگ نبی دے کلے خامخی کلب الخامخی متدر متربد ان کی حال فکیف ہے کل نبیا دے پپل حالت کے گڑبڑ دے دے نبی سنگ کے دیش داوی سنگا نبی دے کلے اقوامخ کی کلے بلقوامخ کی دائر تراس کو اصل کیا گئی داغے پہ جواب کی مغل تلور قسم جواب نہیں یو اجمالی جواب دارے سے قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم مرو مشرق مشرق مغرب طرف دخدے اگر سکم خواہ کا مرکین داغے اختیار دے قل اعتراض کا دیتے اجمالی جواب ہوئی تفصیلی جواب اور بچے دے وما جاننا القلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم دا قبلہ والے بدل سے دا امتحان نہ پا رہے کچا سڑے اور پوس پڑے معلوم سی ظاہری مر گرے سوکھ دے اور حقیقی مر گرے سوکھ دے دا پہ امتحانات کے پتہ نہیں مصائب کے بے نجمانی جواب دے رسو ان لذین اوت الکتاب لعلم انان الحق من ربهم اوت الکتاب خلق چرائی سب پتر چرا مسئلہ حق دا پتہ آپ کی راشتہ کا نا عمل بتائے نا کیسے دائر تفصیل بیا سلونم رسو راضی لے لا یکون للناس علیکم حجت الا الذین ظلموا منهم غرائے پیغمبر و صحابہ دام سلف تورات کے ذکر دانوں کا تاثر کعبے کا مخنق کرنا نائی وہ بتا سو حجت قائم کی چتا سو آغم امتیان نئے تاغ نبی نے کہ زمین پتورات کرا گلے ائی وہ دروان حجت قائم کی داد لکن اجمالی دو تفصیلی سیقول کی سن دا فیاض اور استقبال دبار دایا محکنے دا تحویل قبل نہ مخ نازل سیری دا دوار تحویل دا قبل پر آیت کے شیر برم آیت کے کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي حکم انت راغلے فولی وجهك دا مخ کے دا تحویل نہ مخ نازل سیری دے تو پیشن گئی ہوئی کہ کل ادا قبلہ بدلے سی نو خلق بے اعتراض کئی اور تب ادا سوائے اور آگے پیش ہوا کر خبر اشتہ سے دوائم دارے کی سن دار تاکید دپارا مراج قبلہ بدل شیرا سیقول صفاء من الناس خامخا ہوئی بے وقوفان کمقل دخل کو نام لگی آئی کمکل خلق دا نبی بکار باندھے اور دا صحابہ بکار باندھے اعتراض نہ کی بے وقوفان ہوئی سچی وار اور دلر لائے قبرے نہ آئے چود آئے تو محکم کی داری پری بانے سے چلو سو القبلۃ المراد کے سوال قبلہ بیت المقدس قبلہ قرآن کے وہ کرا تو ذکر رہا قبلہ قبلہ والے ما استقبل الیہا مانے فل عبادات فی الصلاۃ فمان ذکی آگے تا مخ کی کر کمکل خلق اعتراض کی اللہ اداد وقوف کرے رہے کہ نبی پہ کاربان اعتراض کیا پیغمبر کی سکڑی اعتراض سے مکو صحابہ کرام چکڑی تو پیغمبر سرا مرگر تیا چیر پہ اعتراض کیا ارکل شری کئی اعتراض جواب بحث ہے قل للہ المشرق والمغرب مختر شو للہ المشرق والمغرب خاص اللہ علیہ اختیار دے دا مشرق اور دا مغرب مانے دا مشرق نہ تر مغرب تو عالم کے دفد اختیار دے امان دا بلہ ٹول طرف نہ دفد دی دا خواب جکم طرف تو کھڑے گردئی پری کی اور دن نقطہ غدار دار سکن ہوئی کہ کل قبلہ بیت المقدس اور خدا بیت المقدس کے ذکر دا وہم غد یہودیان ہوگا یہودیان چونکہ تو حلول قائل دی بلکہ سب کے جسم قائل دی تو خدا ربار دائی عقیدہ دا کہ بیت المقدس ذکر قبلہ لے کہ خدا پاگے کے رب سے چنا للہ المشرق والمغرب قبلہ پری مانا مانے قبلہ نہیں کہ خدا صرف التئی اللہ اٹول ملک دے دائیں اور طرف کے مقررین دیکھے سن نقطۂ یہ دی میں یہ شاعلہ صراط مستقیم دا نقطۂ ہدایت سے لوگ ویلو کر یہ دی میں یہ شاہ اللہ پہ کی نسبت اسی کر ہدایت مانا رسول رسی اللہ تعالی چال چوغاری نیغ لارے تا اللہ اغاری نو نیغ لارے تا او رسی پائے ابھی اروانم کی نو مقصد تا او رسی گورا مقصد دے سے اصل مطلب تو مقصد تا رسول لیکن لائن تعبیر پر صراط کرو لے ہوگا حقیقت دارے سے قبلہ کو مقصد نہ لے اور طرف تا مقصد دی دا صرف لار کرنا لار کو کل بدلی کر اشارہ دے کے دیتا ہوں قبلہ کو لار کرنا لار کل بدل سی کم سے اللہ تنے وقت کاری نہ آئے تو سڑے روان کی دا قبلہ صراط مستقیم نو ہدایت نہ خالی نہ وہ کزارے کو جاننا کو امتم و سوتن دامک سر متعلق اور اس ببل لت وما جاننا سر روان دادے پا رہے کہ خان نہ ہے دایت کا نہ صرف دو مت طے کو نمک کی وجہ قبلہ بن چالے ورنہ بدلو نہ اللہ ادا زما خواہ بری امت لگے فضیلت اور کم سال بدو سے کار وہ کذالک یو خا تشبیہ ہوتا نا پشانت ددغ لگا قبلہ سے والا بدل کران دغ سے جاننا کم یا اصول کے ہوئے ان کے تشبیہ تاجر نشتا قابل بیان الکمال دغ سے کامل گرزول یہ ماتا سو امت وسطن عادلان دید پارا شیشہ با بیان کو ان کی بخل کو شیب رسول پتا سو بیان والا کذالک جاننا کو امتم وسطن دیکھ گورا اول مخاطب چوک دی صحابہ کرام ذکا صحابت کل موجود اوسول عادلان دی امتم وسطن باقی پنور امت کے عادلان خلق شترے سب کی فاسقان اور عادلان و شہادت منظوری لے تکون شہادا فاسقان و شہادت نہیں منظور مسئلہ ضروری کر وہ سب چکن اور سب غلط ہوئی دسین زر چیکن بوانے خیر اب پسین مانی سے سکون نیت تو ہوئی گیا وہ سن رہے وہ سب تم نیت درے امت ہونا ہے اس طرح امت تھے دمانے سے ماتا تو نیت زرے امت کر دو لیے آخر امت یہ ہے اگر تفسیر بیا آ رہا سورت عال عمران کی کرے گا انت جارے تفسیر کو سطن سے مراد بغائے وجہ ذکر کرے گا آیا دے وسلس 110 کن تم خیرا امت نوکری جب لینا سے تامرو نہ بلوا روسے ہو تنہا نہ نن منگل وہ سطن سمنا خیرا امت امتوں و ستا عادل ان سب کا لے تکون سواد الناس شہبا شاہ دکن کی بخل کو رسول و بتاسو شہیدین شادت نے تو سم مراد دے وہ تفسیر آگئی چکم پہ حدیث کی راغلی ہے صحیح بخاری کے مشکات کے دریائے تفسیر موجود ہے بخبلا اغسر نوح علیہ السلام میں پیش کرے سی کہ تارے قوم تک دین بیان کرو ہاں وہی جاؤ دا قوم دا نوح علیہ السلام نے مت تپوسی اے قوم نوح تا اس کا نوح علیہ السلام دین توحید پیش کرائی گئی جنا انکار ہو انکار نہیں پیش کرے نوح علیہ السلام تب ہوئی گوان پیش کا شاہدان رشترے ندا امت بپ شہادت کے پیشی ذکر فرمائی لے تکون شہدا لنا سے دی بشادت کی پخل کو باندھنے دی بسی شہادت کی دی بل علم شہادت کی شہادت پہلم سرکی شہادت کی رویت شرط نے اگر جدا گواہی رہا دی بتاؤ کہ اللہ تاپ کتاب کی تاویلو جنار صلی اللہ علیہ قوم فقال یا قوم عبد اللہ نوح علیہ السلام ملے گلو قوم تے مسئلہ کروا نحنی سو کالے کروا یا اللہ تاپ کتاب جنگ ایمانو پدیو جنگا گواہی ورگوں دی پدیو جنگا گواہی ورگوں دا شہادت تے اللہ ناس ویکون الرسول علیکم شہیدا ور گواہ گواہی والے قبلی جسو کی تسکیہ کی کرنا التقسم و زنمانم ددی سری گواہی زنمانم دستار ڈلے سڑے رے یا سو فاسق دے فاجر لیں دیرا مزکی پکار سو پکار دے کہ تسکیہ کی تائنوں کی جدا خسرے رے نو رسول و پیش زموں گا آگا بدلے مت تسکیہ کی ویکون الرسول علیکم شہیدا علیکم دلتل لکم یا علیکم ان اعلی عدالتکم شی بدا رسول ساسو پا عدالت بانے گواہ دے بگوائی پیش کی چی اللہ زما امت عادلانی دا دی چکم گوائی ورکن دا قبول اکردار اشتیارا دا شادت دے فی یوم القیامہ ادا شادت دا رسول و دا خلق دے دے سبب علم الحق لا دے سبب رویت خان وہ مانے رب دنیا لے تکون شہدا الناس شہادت ہوئی بیان دا حق تھا علیہ ذکر کہ حجت کی قائمی کی بخل کو کرنا شیب تاسو بیان کو ان کی دا حق خبری خل کو تام تاسو دلانے نو کار وسط کا ارادت پڑی کار گئی کہ خل کو تباہ دین بیانی قرآن و حدیث وہ بیان نہیں روس و خل کو تو بیان ہوئے کوئی زکوائے بے رچانا جان نبے نو ہے یہ با رسول علیکم شہیدن تاسو تا بیان کو ان کے رسول و تاسو تا بیان کی نو تاسو دے خلقو تکو اے صحابہ آغاو شکن خیر امتن و حجر لدنا تامرون بالمعروف تنوانا عن المنکر شہادت بیان دا حق تم ہوئی دا دو مانے دل ترالو مشرکان علی و گورا نبی پیغمبر چرے حاضر ناظر دے اور امت دے طول اعمال نہ خبر دے طول تخکاری ولی کمزین ثابت تو ادھر طرح کرے یکون الرسول علیکم شہیدا یکون الرسول علیکم شہیدا یہ با رسول پتا سبانی ہوئی حاضر و ناظر گورا رسول حاضر ناظر رہے نوی پا دنیا ماظر ناظر دیانا سشے پڑنیشتا نو پس دمرگ قیامت کے بم دیمونلا زمین پا مالبان خبری اتا بم گواہی ور گئی و دا تفسیر چاہ کرے دروغ ہوئے تفسیر مخی حدیث صحیح کرے دے بخاری اگر پریگ دیو تو زان تفسیر جوڑی تحریف والا وائے اگر شہید داما نہیں چدا مال نہ خبر شہید علی الامال نبیا غور پڑے گی یہ جواب خدا ہے چالے کم خطاب خاص ہو صحابہ کرام تو صرف نبی صرف تو صحابہ مجھے نے لیدل ظاہری دانے سے کل امت پڑے کی ذکر دے دوائمہ خبردارا کہ نبی پخپلہ دے شہادت تفسیر کرے رہے سورہ نساء کے برائش سورہ نساء کے مدہ آیت رہتا ہوں دیتا قریب آگے نا خام خطا ہے استدلال خلق ہوگا کہ رسول با قیامت کی شہیدی یا سلی خیات 41 فکیف ایگا جینا من کل امت بشہید و جینا بکا لہا اولائے شہیدا ہوگو را رابو لہم تعالی رب پتی بانے شہیدن بیان کا ان کے گواہی کا ان کے نو گواہی خالے کو نہیں شیشرے حاضر ناظرین آیت پر ذیل کے حدیث صحیح کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل یا رب یا رب زب شہدی اور کون سنگ اقول کما قال اللہ خود علیہ زمارو یوسف علیہ السلام لا عیسیٰ علیہ السلام سے سرنگ گواہی اور کہیں اب گواہی اور کون کن آ کم اد سورہ مائدہ پاخیر کے ذکر نبی گواہی دائی یو سلو اللہ سیات 117 وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم ولما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شئن شہید عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ زخو خبردار ان سو بولے جی پتی کہ وہ ارکلا چتا زو آغا سمن بیا تو خبر تو ہر چیز بانے زیر و ناظر ہم تبیا پتہ نشترے زم پیغمبر زبم دم دوائی ورکم دیکھ صاف تکر چھ پس توفینا پس جدا کے دلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر نہ لے اگر خبر دے چکم ماتم تو سی ہم نے دیکھ یقین رسول علیکم شہیدہ بس بار دو صداقت رسول کے جواب دو شبہات تو تساو دیں پر ایک سلور بابو نو اول باب کے وہ شبہات چاول فبار دو جبری علیہ السلام کی چرے تالا وحی روڑی دازمی دشمن نے نبی نے جواب اسے چوہی رشتی نے راوڑے نا اور دوسر چہر سوکھ دشمنی کی نا کافری فاسقی بیمانے تو میں اعتراض فبار دو سلیمان علیہ السلام کو چاہ ساحروں اور طاقت نبی و نبی نے جواب اسے چاہ ساحر کافر نہ بلکہ شیاطین کو اغت تاسو نسبت کرے برم دائل چتو سحر نہ منع کہ حالدار جسیر ملائے پراوڑوں دلیل جواب دار جاول خواہ ملائک نو دوہمدار تو ملائک ہو لیکن را علی گلی شو صرف دا تعلیم والے انذار دا پارا خلق ہوئے رہی اور فرق پیدائشی کو آبین سیر معجزہ کے حق باطل کے سلورم شبہ پبار درائنا چاروی بس تاسم سر ضبط کوائے چھو یو کلمہ استعمالو تاسو منع کوائے جواب دار چھوں گے ذکر منکو جا مہم کلمہ صفا کلمات شتن ان تاسو نے استعمال آئے معلومی چاسو مومنانوں کے کفر پر آئے انزم آئی چکل او حکم کے کل بل دن معلومی سے تو پپل حالت کے متردد نبی نشکے دے جواب دے دیتا نسخ ہوئی ہے انسان حکمت پانے بینائی دا دلیل در قدرت الہی دلیل در بادشاہ الہی یا پینز زجرون بیان کل زجر اول دا انبیاء بان اعتراض بنا والے کوائے درہمدار حسد دوجہ خلق مرتب کوائے درہمدار جزان لر جنب دائے کوائے بے دلیل سلورم دارے چیز حق دیوبل تکذیب کوائے ابطال کوائے انجم دارے چیز اللہ رے جماعتون انہ توحید بندوائے بیاش پگم شبہ اگلی تام یا نمانی بے دلی کے جواب دار سے تاسو تو الگ وائن اور تاسو تو خدے بے دلی کا وائن تین سو دلائل پائے وم دار سے تو حق نبی نے خدے رنگ تو پپل ہوئی یا معجزہ راشی کا نا الزامی جواب دو سدار مکھنو نادیان پشان کو خبر ہے تحقیقی جواب داری سے آیات ہوئی اور نہ ڈیر سے بیان شیری کچھ پچا کی یقین ہے نا بدیا غلط فائدہ ہوتے بیا صداقت رسول تسلی بیان کرا مانے د اتباد حواد کتابیان ہونا اور دلیل نقلی د مخنوں اولیاء ہونا اور ترغیب و تخفیف اخرئی دوم باب و پائے کی واقعد ابراہیم علیہ السلام در غلط مقاصد بکی اجازت ابراہیم تو بیت اللہ جوکڑے توحید دپارا تصول پائے کی شرک آئے دوہمدار جاد نبی دپارا دعا وختروا اللہ رولے گر حق نبی دے تاثول انکار کرائے درمدار دین توحید د ٹولم یا دین دے ابراہیم علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام پائے وصیت نے کری تاثولی د وصیت دنی کا خلاف کرائے پائے کی عظمت دے ابراہیم علیہ السلام عظمت دا د بیت دعا دا احد دا بیت دریا دریا دا قبولیت دا تصبر حضر رسول دا پار بیان کرے زجر و اچارت چراغ کی دین ابراہیمی نے وہ زجر نے بیان کرل اور دفر شبات ادائی تاسوئے جی یعقوب علیہ السلام وصیت کرو پہ یہودیت درو غائے تاس کم دے رہے اب وصیت دا توحید کرے تاسوئے زموں گا نکونا پیغمبران ترشی زموں سے پروانش تھا جواب دار ارشاد اخبر عمل پیدا اور کئی پریم گور تاسو دینی یہودیت نصرانیت تا خلق را بلے دا ہدایت تے دا خود دین ابراہیمی خلاف دا شرک دے یاغی وے تاسو انبیاء نہ مانے جواب اس ہوں گے منو ہوں گے والے عبادت نکو بلکہ نحن لو مسلمون بلدار ابھی وے تاسو کے رنگ نشتا کم رنگ سے دین رنگی زمون جواب سے چمنگ د خدے رنگ بانے رنگ دانے نہ خیست رنگ بل نشتا بداؤ جائی جگڑا پر توحید بتائے خدے تاسو مانے منگم منو نولے تو خدے پر توحید و پبار کی جنگ نے کہا آخری داؤ کہ انبیاء علیہ السلام بدنام کرو پر دین باطل جواب سے جیو خود خدے علم گوارے سے ابراہیم یہودی نس نو نصرانی نو بتاؤ تم مسلم عالم دف و حقم پچ کرے ظالمانے پہ افتخار بسلف بانے رد ولو کو درم باب شروع نہم شبد آئے جوابات قبلہ بدل شو اعتراض و جدا سکے کلے اوقا کل بلفا معلومی سے نبی نے جواب اول اجمالی گورا ہر طرف دخ دے ام خدا اللہ کا حکم تابیو اور حکم دخ دے ہدایت میں خالی نہیں اگر چکم طرف تے ہدایت ور کی دے تو صراط مستقیم ہوئی ددی شبے دوم جواب اس تفصیلی شوروں نے چدا قبلہ والے بدل سوا اور ایک سے ایک مت الہی دے رائے تفصیلی مقام اقدار سے تروسا یہودیان خلق چوں دی زدے نبی سرم مرگر تیاگ کرے وا پتہ نہ لگے رہے سیدھی واقعی بحق کے مر گری اور کنا صرف پڑے وجہ مر گری چیر زم قبلہ کی مر گرے منگے ذکر مر گری مارا قبلہ دل بدل کر اللہ ہوئی کہ امتحان حکم چسوک د نبی تابیر ہے دا حق تابیر ہے اسوک دخل رواج تابیر اوڑی اس د نبی نہ قبلے نے میں وار القعبے طرف تھا زڑے قبلے نہ تھا دیو جن سوک تین اور مرتب شل اکثر یہ ہوجان دا امتحان سے دا اللہ سے معلوم سے چیری تو خدا حکم مخ کے نہ مانا دا خدا مثالی لے کر عمل تلڑ سے اور زمانہ داغ خلق پر طریقہ مانے روان مسلخ کارا نہ کہ جڑ ون کہنا سمجان دے و سامیان دے مرگری دائی بغم خادر پورا رد کری نہیں غلط باننے تو ایر ڈیر مرگری زما خڑے لوے درد شروع دے کل چ انقلابی مسئلہ راشی غم راشی خادی راشی پپائے کی شرک بے زب رسم و رواج دانے مکمل خلاف اکڑے شی نو پتوڑ مرگرو لے گی داس امتحان پوقت کی سڑے معلوم ہے مسئلے حکی دیر لیکن کلچ پہ غم راشی نو پتہ بے لے گی کہ دیر سنت متبع رے کنا بیاوی خلق نہ مجبور ہوا خادی پہ راشی نو بیا رسم و رواج اور ڈمتوب کے ہستے او یہ معاہد پتہ بے لے گی دا سے وقت کی دے انسان امتحان کی دا دے حکمت دپار اللہ کی ہاں فرق دارے شدت کم قبلہ مخ کے واہ آگا آج ہمرے مشہور پائے خدا خدا حکم ہو نہ پائے قبلہ چیچا ملکڑی مخ کے اللہ برس وہی گدائی منزو نے برباد نہیں کرے کم خل کچھ مخ کے رسم و رواج اور غلط طریقہ عمل کری اور غلط کے استعمال کرتا کھڑے وہاں ندائی حکم بدا سے نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا القبلة التي كنت مقبول التي كنت عليها الجهة التي كنت عليها اب كنت عليها معنى سو قبل الهجرة قلنا تمائل هجرة دمك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل سو کعبہ دے مقام کے القبلتا بیاسشوشوا معنی کعبہ مانب رئی ندے مقرر کرے ما قبلہ اغا جہت اغا طرف چتوی پاغی وانی پا مکہ کیم نہ میرا بدل کرے تصویر کے معنی تبدیل لائی نہ میرا مقرر تصویر کرے نہ میرے گرزول دا قبلہ بل سمت لب دا پارا بل سمت لب دا پارا نہ میرے گرزولے الا مگر دیر پارا میں گرزولے مانس و مخ کے بیت المقدس قبلہ اور یہ مدینہ کی تدین مات تراوارو لے کعبے تا دا کعبہ دے چکون تالے مخ کے وے دان اولی راوار اولی اللہ لنعلم وہ یہودیان امتحان دے پر ایک اتبائی ماندہ کہ ما جاننا القبلت اللتی جان راجی تقرر تعین یو مفول غاری قبلین مراد دے بیت المقدس شپارس میشتے آگے تمخوان التی کنت جملہ صفت دا قبلہ وہ کنت دلتا فمانا دا انترے عبداللہ ابن عباس روایت سترے کل کون راغلی و مراد تینے فی الحال التی کنت علیہ من انت علیہ مانس دا بیت المقدس چی قبلہ دا قبلہ کو پاسل کی کعبہ وان دا بیت المقدس نے اللہ علیہ قبلہ جوڑا کری دا پدے کے میں امتحانوں پہ خلقوں کم خلق مشرکین عرب و عرب خلق بعض استام مرگر تیاغ کری وان ددے ہو جن جاگی ہوئے دد قبلہ ابراہیمی دا امونگم دا ابراہیم میں اللہ پانی ہوں بس سیگ دا کلچ ماستا کعبہ بیت تا قبلہ بیت المقدس اگرزو مدینہ کے نو پدی سر امتحان مقصد و پری مشرکین عرب آنے جسوس تام اور گرچا کی سکھ دینے کہیں نو ماں دل گرزو لیوا پری کینسل کے عوام دفع کئی چرا اصلی قبلہ چی کعبہ داغے نے نبی بدل کا بیت المقدس تا لگی مجھے پار دے کس مطلب ہو پری کے مطلب ہو امتحان پا عرب باندھ مکن توجیہ کے امتحان پہ یہود ہو توجیہ کے امتحان پہ عرب و مین نر مکرکڑے ماں کے بلا چیت باغیں کلے چلا تحویل نہ شعر بیت المقدس نہ مگر دل پار مکرکڑے لینا لما میتروسول میں میم کلب والا چخکار کوں گا چسوت روان دے پر رسول پسی رسول پہ حیثیت دا چانے جدا کوچیا اڑی ددر تابے دار نا پپن خپل وان نے منگ داد برتن جدا کو گر اللہ لینا عالم معتزل اور ڈل ادا نو دا سکلش کرے ابھی علم دخدے صفت نے من علم قدیم خود علم قدیم نے داشاد وجود نمک کے خدا علم نو بلکہ جکل شے موجودی کی معلوم راضی نو علم پہ راضی لک زمگ علم پشانتے علم حادث ابھی علم دخدے سے علم حادث سے اصل کے خدے صفت کو نہیں سیکھے دینا گویا کی دی دخدے اللہ نے صفات نو منکر شل کل داز ہے پر دلیل کے پیش گئی چونکہ اللہ فرمائی ما دا کار ولی کو لنا علم چھ علم را علم زما حاصل شی معلوم شی دین مخ علم نو حاصل شی دا قسم دلیل نے پیش کی معتزلہ من گوایو شدیت میں لکھی اصل کی یو کو یو نو عدم متشابہات نہ شابیات کے لیے نوئی دیر آل عمران کی برازی ان شاء اللہ دائیو قسم دے دم متشابہات نہ پری کے حکم داری چ رد بے کے ال المحکمات محکمات ہے پن بگورے نہ عمل ب پارے بانے کے اور دلی توجیب کہہ چکی ہے محکم آئے تن داس رشتہ سے اللہ بکل شہن علیم وکل شئنا سیناو فی کتاب مبین بس دیر آیتو نری سری سری پار آیتو نن کی ظاہر دا چیلم دا اللہ پار سیز بانے دا مخینام ہو وہ سے مشتا ہو بیا مشتا رے قبل الوجود ہو بعد الوجود ہو آگا آیتو نن سری حدید دیتا محکمات ہو دایت دائے پا مقابل کرائے مشتبے لیکن ددب منگا رجا کو محکمات ہوتا منگے واضح نہ کرے مکہ نے سلف کی عبداللہ ابن عباس نے روایت پہ لنا لما مانے لنو زہرا کلوی لنو میزا دیتا علم ظہور ہوئی علم تمیز ابھی کے مقصد جانتا علم حاصل نہیں دے کے مقصد مخاطبین ہوتا سڑے کو دلی دامان بیدا سے جائے گا دیتر رد المتشابہ الى المحکم الا لنعلم دید پارا چخکارکو منگا جداکو من اغسوک شروعان دے پر رسول پسیم دا چانا چاوری پپن نقبلو دا پن دناوری دل مراد سوک دے مرتد کم سرے چھ ترکی دے ارتباد نبی کم سرے چھ سنت پریگ دی وقت دے امتحان کے غم پیرا دے خادی پیرالا جانتے ہو سپورے میں معاہدے ماں پنچ پیرے اج غم پیراشی نے ڈیر بیداد کئی خادی پیرال نے ڈیر رسو نے کئی داسڑے پپوندا اور اتنا اگرزے اللہ ددا سے گرزیدن کو نہ تعبیر پر سسر کرے پہ انقلاب الاقب ہے اس طرح دس یو امتحانوں سورت ال عمران کے راضی پاگے کمدا لفظ لے لو آل عمران یا سد بسل سلور سلو 144 وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل افائی ماتا قتل انقلبتم علی اعقابکم کدا پیغمبر مرش یا شہید سے نتا سو پپون داوڑ ہے اکسو کوڑے نو فلیں زور اللہ شیام پیغمبر اتباع سے پریگ دین آگتا منقلب علی عقبہ ہوئی چرا پپوند مانے الٹا شے پپوند الٹا والے یو قدامت لوی چھ دیر مخ کے لانر سوچو نہ کر یو سڑے پر زیو جاڑی کا تو تس خبر ہو کے چو خیاری نے سو قدم بخ مخ کے لڑشی کا نا کہ اور اگر تپوس کم معلومات کم اکم چی ڈنگری بے وقوف سڑے نان تک پے پزے بانی لاڑ اور پند اچھوڑ لئی واپس روان سے دا کنائی دا رجوع فی الحال رجوع عاجلن ارتداد عاجلن سمدستی مر تب سے کنا اوڑے پن دے ڈیزائن خزو لینا اور کل منگ لتا فتنوائے اور پن زمانے کی گردی پڑے میدان کے نسو کی دا گڑی گی کر ویسی پپندہ چورلا کو آپ ڈم ہوئی اور ڈمی معلوم سے شاید کے بعد رسول پرے پھیرا در مثال کو ڈم دے جب واسی گر گئی ببل طرف گڑی وہ انکانت دا کبیرہ کانت سرے دا خصلت دا تحویل قبلے مانس سے کراوٹ اگر کدا بدول قبلے دے گران کاروں مگر نے گران پائے کسان سے اللہ مضبوط کری حد اللہ من وفق اللہ پائی گران نے خدا ابھی تے کلا اشاروں دے تے چکم صحابہ وہ دد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر قبلے تدا حد اللہ حلقو بیا خلق ڈنڈوڑے شور ہو کر اعتراض نے شور ہو کر چرے باز کسانوں دا پار سلس میں اشت منزو نے چکری بیت المقدس تن دا برباد شد دا ضائع لار نہ اللہ دا جواب رو لے گا نہ دے اللہ تعالی چ برباد کی منزو نستاسو بخاری و ایمان کو من سلا تکوں وہ لدا قانون دے مخت مارے دتا د ایمان دا کفر اطلاقات کل دائے پامال وانم کی کفرم کل عمل بان اطلاق کی دے تو کفرم دونا کفرن ہوئی حقیقی کفر نہیں داریں گے عمل بانے کل دے اطلاق دے ایمان کی ایمان دے د ایمان عمل دے اگر چ حقیقت دے ایمان ہونرے لگ سنگ چ خوارج امتزل ہو یا بس ہونے یقیناً اللہ رے خلق باندھ دیر شفقت تو ان کے دیر مہربان رعوف و رحیمن رافت چرے اور رحمت دے کی سفرت دیں یو فرق داری شرافت زرد لڑکول توئی رف المکرو ازالت الزرر اور احمد عام دے کہ زرد لڑکیوں کا فیدر آکائی یو فرق خدا نے پر ایک ریا قیدار چدفر زرر مقدمی کنا پا جلب دا منفات بانے قیدو دار اسے سڑے زان لاول دا نقصان نہ بچ گئی پس دین فیدی راکھا گی خواہ اول جان مولین رومی اول جان دفع شر موش کن بعد دان در جمع گندم جوش کن اول چرے دا کندور پیٹے سوری دا بن کن پس دین غنم جمع کو کن اول شرک نہ زان بچ کن رسو عملو نہ کو کن تا مطلب ہو اور آفت پر احمد بانے مقدم دارنگ رافت خاص سے خاص بن لگان پوری اور اہمیت دد آگے نہ لگام دے یقیناً اللہ رے ڈیر شفقت تو ان کے مصیبتوں نے لڑکئی زرنوں نے لڑکی اخبل بن لگانوں اور ڈیر مہربانوں دے فیدے مولا اور کئیم قد نارا تقلب وجهک فی السمائیم مکن خو اللہ فرمائل جوابات کل اس ددی یو سبب ظاہری مکئی سدا قبلہ والے بدل شوا ادا حقیقت کے مخ کی وجہ قبلہ چکر بدل شوا خلق کے اعتراض گئی نہ اللہ قسم تسلی نے ویلا اور کئی بنا پر مشہور تفسیر باندھے کہ خلق بقی اعتراض کا انتول خپائے تاپ پخل ویلو سے زما قبل بدل شی کر تاپ اخبل طلب کو التماس سے کہو چلے سڑی مقصد ہی کا اگر اصل شی نے کہ خلق پہ اعتراضی نہ کہیں کہیے کا حق مقصد تھا دے باوری قد نرا تقلب قد نرارے خدا ماضی مزارے بماند ماضی تقلب ہوئی او کار بار بار قول اپائے کے ماند تکلیف اور سرے بھائی تفول کے تکلف ہی کہ بار بار کے سڑے او کار کئی نہ تکلیف ہی کہ وجہ کا فی سما فی پماند الاسما یا فی جہت سما ذکر فی راوڑ اماندار مشہور روایت امدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مدینہ کے بیت المقدس قبلہ رضا دخرے پہ حکم لیکن وقت وقت دعا وقت دارنگے تو وہ انتظار رہتا پریبانی کعبہ قبل کی کعبہ قبل اور خدا دی زما قبل کعبہ اگر دے پر انتظار اور دائم مطالبہ جاری ہوا اللہ اور سرواد کر سے بس کون کا تا تقاضا تھی تا مطالبہ پورا دا مشہور تفسیر دے یقیناً لی دلے ما بار بار رول دا مفتا آسمان طرف تا ہم اس شکی پہ انتظار دا واحد تحویل یاد دوار پارا فطرتن پورا دا فطرت تے یا محبت تے دا دعا پوقت کی کل سڑے آسمان طرف تا گوری دعا کے اسمان تک پوری دا خبر ہے چی قبلت الدعاء سما دا مانا شرعی نہ دا حکم شرعی نہ رہے پر دعا کے اسمان تخام خام مخکو ہے وہ دا مانا فطری ہے فطرت دا سڑی دائی کہ دعا کے تذرو کے عجزے کے اسمان تمخ گئی اول داسو پہ انتظار دواہ باندھو تو سام ہا گر زوم استاد قبلے تا چتو خوائم تا خوارا دتم تردا پمان دمازی قبلتر کعبہ قبلتن تب ظاہر زی دہا اڑوں دے فال لین حکم را گئے بسو گر زوام مقبل دے طرف دمسر حرام تان حکم دے چیتا سو گرد مخون اپن طرف دار تام حکم رائے تحویل قبلہ قبلہ والا بدل کرا روایت کرا جی رسول اللہ علیہ وسلم یوں مسجد کیوں بار تلو بنو سلمہ جماعت بنو سلمہ مدینے میں یونس پہ سرنج دے پاگل لاروان نے آگے تو مسجد قبلتین ہوئی مسجد قبلتین حکمت کرا رہے دے مقصد دار ہو کہ نبی دا تحویل دا قبل استار تقاضا مطابق شہر نئے نبی اور مرگر و پیغمبران صحابہ پدی کی بہت سے اعتراضوں نے دخل کو برداشت کروائے گا نہ خطا سے پخبر ہوئے پری کے دوم تفسیر حضرت حسین علی رحم اللہ قیدا اغدار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا مدینہ منورہ کی خواہ موافقت الیہود لڑا دا حدیث اور ثابت تھا دیا خواہ سے زمان طریقہ دے یہودیان سر موافق ہی چیری خپکی گنا دی اعتراض نہ پیدا کی دی انتشار نہ پیدا کی داڑے روان کاری مولیان مولا رشر سڑے ری کا ڈیر ناکارا خلط اور ڈیر بلوا پیدا کی حدیث کی دا واضح راغ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدانا غوختہ و موافقت الیہود دے لیکن دعوت تقاضا دا ظاہری شراب بیت المقدس سے زما قبل دی ہمیشہ دا پار دی دار بدلی گی نا دے پارا چن یہودیان مخالفت پیدا نہیں کی چلتا انتشار میں پیدائش دے دینا دیر دے سر سرا غطب آثار معلوم سے ہوا پن خدا معلوم کہ وقت برازی چ اللہ تعالیٰ بستا قبلہ بدلئی کعبہ بدل رسول اللہ علیہ وسلم بر طرف تھا مخشار ہو دعائے کولا نو دائے کولا چ خدا دا قبلہ مبدلائیں دائے مطلب می بدلائیں دادا مکھ کے نا بڑا کر سے لدو منگاڑ اول دم مست آسمان طرف تا دپار دے قبلہ دن نہ بدلی تو خدا ہے چن نے بدلی وہ خام خاص گرزوں تا تا دا سے قبلے تر زاہا چرست بتا گے لڑک وہ حکیم آسار بیر تمالم شیڈیر مزیدار ٹک دت پہ اس برازی نے اللہ اتفاق عالم الغیب نے کہا ماں تو پکڑ زتا دے قبلے تب بدلو ماں طرزا ہاتھ ہے روسوں کے راضی سے پری ترجمہ کے یہ اخلب کے تکلف فائدہ تکلف تکلف تو یہ شیر سڑی خواہ نہیں وہ مجبورہ نے گواری کر ما فقط دے اردو نبی فی نفسی خواہ نہ وہ مجبورہ نے وقت کرنا تکلف نے وقت ابتدا کی شدہ سے تقلب لفظ پر دلیل داریں گے ترزاہا فعل مضارے درے مطلب داو چدا قبلہ چی رکھتا پہ مخ کے نوی راضی رسو پہ راضی کی دن معلومی چدا قبلہ دا کعبے بانے پیغمبر راضی نو پتا غوخ کے چدا دے بدل چی دارے اگر دی اللہ اور تب تسلی اور کرا چی بطب پہ رضا شی زکار کو ماں اگر چھ تپے اس خپے لیکن رضا بشے فیصلہ سار بھائی دے دیو جنف والے وجہ کا شطر المسجد حرام حکم رائے چاپا مخدر زوام کل عبارت و قرآن دا الفاظ و عبارت پلے آزمانی داسی تائل و تفسیر چیا گا صحیح بولے لفظ تو قرآن دری تقاضا کی گیا تقلب لفظ ترزا لفظ ولے وجہ کا دیتا عام خاص حکم ہوئی پیغمبر تو حکم نے اور حیث ما کن تم فولو جو حکم دے تام حکم ہوئی چتا تہواز نہ ہوئے بلکہ صحابہ مرگر تہم ہوئے متیان تہم ہوئے ادا حکم دے ایجاب شر شطر لفظ دے شطر باہر ہوئی تفسیر باہر محیط شطر درے مانے راضی شطر کلا نصف تو ہوئی شطر نیمی تم ہوئی شطر کلا نفس جز میں نشے تو یہ ٹکڑا رشے نو شطر کلا جہد تو ہوئی جہد اشعار پائے پیش کری بحر المحیط دل تک شطر پوان دے جہد تے طرف دے گا شطر المسجد حرام طرف تو مسجد حرام تام آگے طرف تا منس کو آگے طرف تا منس کو آم دام دینو آگن پدی وائی شطر اور طویل دا گر سری دلیل لے پدی باننے سریح دلیل چلدر خلق چی کا نا دا کعبے نا لرے دائی قبلہ بسی طرف دا قبلے وی طرف دا کعبے وی عین کعبہ بے نہیں یو عین کعبہ یو طرف ہی سمت چور دوئی دیو جنم دینی ما منور والے تیلو حدیث راجی ترمیزی ساز دپارا ما بین المشرق والمغرب قبلتون دا مشرق نوالا تر مغرب داستاس قبلہ دا ٹولا پائے تل مشرق مغرب پا ما بین کے کعبہ کو ٹولا نہ ہوتا نا کعبہ کو پیوزائی کی رب کیا اس زمین مغرب طرف تک کعبہ پہ اور دائی کرا لیکن بس دا طرف مغربی ہو رہے گا اسوابت العین چی کنا چین کعبے تو مکہ ہے دا پا مکہ کے رے حاضرین دا پار دے حل ترے اللہ خلق دا پارا شطر دے قرآن کو شطر کنا عین خندی وے قرآن دان دی فرمائی لی چولے وجھکا عین الکعبتیں عین الکعبتیں دا بازی قمق اللہ شی ویدہ جمعاتوں نے کہا گلی ولی گورا کعبہ ہی لگ دیکھو آلو تاس جمعات دا سی مغرب تا جو کرے وی طرف دا مغرب دے زمان قبلہ دکا کعبہ زمان مغرب کے دا لیٹھو تا مغرب ہوئی لکا حدیث ترمیزی آت ساتا ما بین المشرق والمغرب قبلتن دا مشرقنا تر مغرب والے دا ما بین تول قبلت باقی دا زم جماعت سر دا دے بانا اڑے تراز نکی دا من قتل کو قطب نما دا عین کعبے سر ترے وین اللذین اوتو الکتابا دا اس درم جواب دے جمالی چکر دا قبلہ منتستاولے بدل کرے دا پر جڑو کتابونوں کی دا پیشنگوئی موجود وا پر تورات کی راشتہ دیں انجیل کے اشترے دا یقیناً آج چھے کتاب ور کرے شیرے منی یا نی منی خو پسٹ والے اس کے خوضل شیرے اتوری کن اتونگویلو ناکار مولیانو تاوی منی نا وہ کتابوں کو ارسر ہی کرنا خام خاغیم پوئی گی چدا تحویل قبلہ حق دے ددی ضرب دا طرف نہ دے وہ ضمیر اگر تحویل قبلہ دراجی آگی دا کم دینا پوئی گی من کتبہم لعلمونا من کتابہم آئی دا پل کتاب پر ذریعہ بانے پوئے شیری دا آئی پا تورات کی را پیشن کوئی ذکر دا مانے پیغمبر اے صاحب او دا تاو چکم مسئلہ او کرانو زارم مولی انتیم خبر دی خفکے گا ما اس امام خبرہ کم انخلاف چی تاثر آوالے تاثر آئے چی دا بیدت تے دا بیدت تے دا بیدت تے دا دری کتابونو بانے دری مجانو کتابونو کشترے دی تا پترہ خف پوئے گی بے نہ چشتہ پکے نہ ہوا ہے کیا نا پکے گا پھر مویا باقی کبھی سے خلاف کئی نند اللہ غافل داغ ملنا چی دیے گئی دا لفظ بار بار راضی دیکھ کلب بشارت مقصدی کلب تخویف اکثر دا تخویف دا پار راضی سڑے و کار کئی تو تے کوا کوا ز خبریں تو میں سرو گورم دا زورا نہیں کر اللہ عز غافل نیم ستار کارنا ما تا پتر اخو سروزے میں محلت در کرے کل کل دار بشارت دپاری دا مومنان پا مقام کی چلا غافل نے استاذ دام علیون ہونا مانا خپکی گئے ما استاذ دام علیون بانے میں جزات تاصل در گئی کل تخویف کل بشارت اس دے پسیم گوے عناد ذکر گئی دری کتابیانو اور دری دو ملیانو اقسام ذکر کئی داولے دے مقی صدا متعلق ہو کن چطہ اوت الکتاب دے لمشتن شرا مسلح حق دا ملیان پر ایک خبر نی بیا سوال اللہ ہے سنگ ملیان خبر دی منگ آئی تا کتابوں نے پیش کو ایک علم ہے اللہ دی خبر دی امنگا اور توائی سے دی کتاب کی لکلی دے کی لکلی دان کے سفر کی لکلی دی منی نا جواب کئی داد زد دو جے نہ منی اور دی کدر نہ بل مرض دے بیان و عناد دے کت طرح اڑایا کسان تش کتاب اور کڑے شہر ہر قسم دلیل ستا پسدا قد باننے نہ تاریخی دی سارے قبل اور سارے دن بکل آیت نہ مراد دلیل ہر دلیل پیش کے بخبل صداقت ہر دلیل پیش کے بتحویل قبلہ دیس تار قبل تاب نری بر جزیا دا قبل روانہ واقع مسئلہ دا قبل روان باقی ذکر دا قبل مراد دین نے دابر سرازی قبلہ ذکر شی اکثر مراد تو دین دی سار قبلیم تابع ندی نو دی سار دینم تابع ندی کہ پیٹی ہوگا کتابوں اور تو خیم نہیں مانی خونے تم تابع داری کون کے در قبلی ذریع اور در دین درین دامان تا جملہ خبریہ را خبر ٹھیک را رسول زمگا چرت تابع نو دا قبل دائی چکم سخو ساخت قبلے اومد تا پر ایک جملہ طلبی بھئی نیت من تم تابع داری نکی دا قبل دائی یو سڑے پا باطل بانی زد کی نتا پا حق بانی زد نشکل حق بانی کلک شکل دویم داری چی دیدہ زد پا کورنے کم نے مرا یواز تا کرے زد نے ندی بان زدی تابے دار دا قبلے دا بازو دے یہودیاں نو زان نہ قبل را دے عیسائیاں نو زان نہ قبل را دے او بل قبلم نہ مانی اگر شر دوارو قبلے شر دار دا مبتدا قبلی زان نہ جوڑے کرے قبلی دے یہودیاں نو قبلہ آئے تب بیت اللہ ہم وے دا عیسائیانو قبلہ اغیط بیت الشرق وی مولد و عیسیٰ چکم دا عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو امون گوائیو چرا دوارا بیداد تھی دا قبلے نہیں پاسن کی ولی تاریخ دوارے دے شیخ الاسلام لکلی کتاب الرد کے علی المنطقین کے چرائے حاصل دارے قبلہ موسیٰ علیہ السلام سوا کعبہ تفسیر قرطبی لکھ لیو زے قبلہ تل انبیاء کعبہ وا موسیٰ علیہ السلام قبلہ کعبہ وا اب سورۃ اعراف کی راضی وجلو بھوتکم قبلہ معنی الیل کعبہ لیکن کلے کی میدان تیر تراغ ہے نا دکے دا قبلے دا تائین دا پارے یو گٹ ادراؤ لکم گا محراب ادرو ہی کرن محراب مطلب نور سننے نے دا سدین نے خدا دا قبلے تائین کئی سخرہ ادرو لا قبلے کعبے طرف تا زمانہ تیرشوا کلے چھ بیت المقدس فتح شا پائے کہ وہ ٹکڑا ہوا چاہے تھا بیت المقدس پانی باندھے یوشا علیہ السلام اگر سخرا ادرولا گٹ پہ ادرا بیت المقدس سے رہا دائر پاس ہے اگر سخرا ادرولا نہ تم دا مطلب جو سخرے طرف تموس کا ہے داول سخر کعبے طرف کا رہتا روس تو خلق چرال ناغی دا خیالو کچھ دا سخر زموں گا قبلہ رہا نے دا گٹا قبلہ رہا یہ تو سڑے شوی دا محراب قبلہ رہا اگر سخرا اگی بیت اللہ ہم تو نقل کرا پاگے نے قبلہ جوڑا کر جان داخل بنی اسرائیل دا سروان روس تو چکلا عیسیٰ علیہ السلام دورو قبلہ ہو کعبہ آغا سے دا عیسیٰ علیہ السلام نہ درے سو کال پس لال تیسا رف ہے نہ روس تو جو بادشاہ ہو قسطنطین نے اور کرے قسطنطین الملک مکر یونانیوں مور عیسائی مور لگے ردت ہے دعوت ور کر عیسائیت صداخت دین نے راش دیتا دیکھا دبت والے کرا جمع کرل عیسائی نے مولیان پادریان سے اور تو ورتائے ماں تو دین دے عیسیٰ علیہ السلام کا ہے زستا تو مر کر ایک گم آنکھ ظالمان ظلم کا ابھی بھی دین دے عیسیٰ علیہ السلام دار ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دکھ دے ابن نے نہ زول نے اور دین دے عیسیٰ علیہ السلام دار ہے شراب حلال لی خنزیر حلال لے اور دین دے عیسیٰ علیہ السلام دار ہے کم دے اگر پیدائش ہو نم اگر بزم گا قبلی اے تو مولد عیسیٰ بے تو شرق بس دا محرف دین و تپیش کو اور قسطنطین دا غوخنا دین عیسائیت پر یہ طریقہ مانی جاری کر ترننا پوری جاری ہے دا عیسیٰ علیہ السلام دین نے دا قسطنطین تمویان و دزان نے جو کرو دیو جنباز کتابوں نے زمگے لکھی کہ پر دین دا عیسیٰ علیہ السلام کے شراب حلال و خنزیر حلال ہو دی شاید خبر نہیں خبر نہ پر دین دا عیسیٰ کے نو حلال داو چکم و مجان و دین عیسیٰ علیہ السلام محرف کرے ہو قسطنطین تے خولے پائے کے ویلو چی خنزیر حلال نے وائی کی ویلی دائی غلط شیری چوی پر دین دے عیسیٰ علیہ السلام کے خنزیر حلال دے خمر کشتا اختلاف نو ما مطلب داو دا دوارا قبلے دا مبتدائے وی یو ببلتا استادا نمانم بلویت استادا نمانم وما بازم بتا دیم قبلتا بازم بیرتیان کورنے کم دیو بل مخالف دیتا یو قضا امری منی نو بل نی منی یو پا قبر کے بانگوئی نو بلی نمانی یو ای قضامری سلو رکاتا نو بلی پینز منزو نجی نو بلی دو رکاتا را یو ای زان لبا نفل کہنو بلی پا جمع بے کہن دری سے او دین خونہ نیک اس خواد کم دری ریلو اختلاف دے سو کوئی قرآن با پروتی اتا سو با بر را پاس اللہ سو با پیک ویلے کدے ملکے اس سو کوئی نا قرآن میں مجان سہبان با ناس جو قرآن بور پسی او تن گرزئی ہزاروں ہزاروں وغیرہ کے دفزان لے دین جو کرے ماں بازوں بے تابن قبل تباز زان زن لے دین دے بیت المقدس اس زمین دا ملک نہ پہ جغرافیہ بانے چوالے نہ پر ایک گوٹ باندھ رہے پورے شمال کے نہیں بلکہ رے شمال و مغرب پر امینس کے رہے خلق کوئی دیکھو آمخ پہ کوئے دیکھو تب تہا دیکھو آئی زڑا قبلہ خبر ہے سیکھ دو ذرا قبلہ کمانا بیت المقدس سے بیت المقدس تانا قطب تن رہے خود ایک گوٹ باندھ رہے ذرا قبلہ انتر صابیان ہوئے چرتے چاہتے قطب وے دیا ہے تو بل دارے چھے ٹھیک دا بیت المقدس وہ لیکن منسوخ شو پی کولا ہے تو سمانا خونو زمین دا ملک ناغا پا شمال مغرب پر ایک گوٹ کے رہے دا زدیان خلق دی نو کته تا دیشه د دې خواهشات په پسې بستای نه چراغله تا ته علم د قران علم د قران سره قبله کا ولا دا سره پرېګ دی او دای په بدعت پسې دی یقینا تو دا کې د ظالمانو نام نبی دوی مراد دې نور متیان دی علم راشی قرآن را دیں دائے باوجود یہ سڑے خواہشات مانے کلب کی ظالمی کا دا ٹول ملیان دا سی ہوئی نا خسڑی بدش درم ٹول ملیان بد نو آئی خمشتا بد مشتا خر بد پارا نہ خی کر آ کسان چور کڑے دے منگا گیتا کیتا ہم آ تین دانے کان سنا اور آئی نے اور دلیل نقلی پیش گئی آئی پی جنی دا تحویل قبلہ لگ سنگ سے پی جنی زامن قبل یو آج پی جن گلی نہ بلکہ منی ہے دائر دن کان مبارک ہے اور حدیث کی مرادی بخاری کے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ زبتہ دا سے پی جنم داس یقین سا تم پتا بانی چھ پزوی میں تمہارا یقین نشتا پزوی کے شک کے دیشی چر تم اور بیغلا کری اور تاکمیت شک نشتا اللہ آیت رو لے گا دا خلق دی کنا یعرفونہو کما یعرفونہ بنا دا اور نیک خلق دی اتباع ہم کئی تابداری ہم کئی اقرار پہ ہم کئی وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ بیان بلا ڈالو سر بیان تو یقیناً یو ڈالا دری کتاب بیان ہونا خام خا حق پٹ یو دی مولیان نیم ہم یعلمون عالم دی پاک بانے او پٹئی ایم داپ کے ناکار ڈالا شوکن حق پٹئی دری نبی نبوت و تمعلوم دے دری قبل تحویل حقانیت و تمعلوم دے لیکن نے بیان نہیں کھلے بند نہ کرے یعرفونہ ضمیر بعض نبی تراجی کئی اور تفسیر سراج منیر لکھی یعرفونہ معنی تحویل القبلہ دیں اور ایک تضاد نشتا گوارے بولے تحویل دا قبلے منل دا رسول رسالت منل قرآن منل داخل لے اوشے رہے گا دا مختلف تعبیرات مندلی ہوئی الحق من ربک فلا تکونن من الممترین دامینس کی دائیو جملہ تو تصبت دپارا بیان ہے ولی کلش مولیان خلاف شروع کی کنا سوک مولیان وی داستا سو خبر حق ننا سوک پٹی بالکل غلے ناس تھی ندامیان پکی شک پیدا شی یہ دا خبر اب حق نہیں نو کنی پلان کی سیب بوئے لے وان اپلان کی صاحب سے بغیر ہو گیا ہے نو ہی نو اللہ ہی الحق میں رب دیکھ تو مانی یا ایک مبتدا پڑھ رہا باسا باس مختلف سر متعلق دا تحویل قبل حق دے استاد رب دے طرف نہ رے کمولانے منی ہو کنے منی حق دے حاضر الحق دویم دار چرا تعمیم کا الحق حق شرعی کی الحق حق مسئلہ آگئی میں رب کا چیز رب دا طرف نہیں دا زان مقتدا خبر کا دا حق تفسیر ہے تو کو حق ستوئے حق آئے تو اسے رب دا طرف نہیں باطل آئے تو اسے بندر زان نہ جو کریم دے فرق دے دا قبلہ دے نبی تو زان نہ جو کرے فلا تکونن من الممترین پس نشے تری چرے د شک کو ان کو نہ برے حق کے یا نشے تر شک کو ان کو نہ نزول دا عذاب کے پمنکرین دا حق باننے دا شک نہ منع کرے دا امترا شک تری میری عدم امترا کرے دا میرا نما خود ہی بمانے جگڑا جگڑا مکو گور د شک بما حلے مکے گا د شک کون کو نہ پدے قول کے جل حقوں میں ربک کم چ حق ہی درب د طرف نہ پر ایک شک مکائے یقینی گانے دا خبرم صحیح. دویم امتراض صحیح شک مکا پ دے کی چ خدای عذاب بپیرازی چ سو حق نہ منی دا تائید دے سورت ہود کے ول سیا تو گورا چکم شے حقی اللہ ہی شک مکین دسر مکائے ومن یکفر بی من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تکو فی مریت منہم فلا تکو فی مریت منہم منو ضمیر دے موعد تراجع النار فالنار موعدہ مکی گا پشک دا موعد دا عذاب دا دنام طلب اخد خام خذاب ور گئیم دیکھ شبہ مکو دد مان کے ریشی مکی گتر شک ان کو نہ پرات لو دازاب کے پرے منکری نمان نے بار سورت پیغمبر خوشک نہ کہو منگ تیور منگتا جد حق پا مقام کی شک مکے بڑے ورے کلے ہوئے جتن ہوا مولیام فسترق الخیرات دان دمک کے تصبت سراؤ الحق من رب کا حق وائے تو یہ چیز رب دا طرف نہیں ہر گلے چ حق آئی چیز رب دا طرف نہیں نہ قتل واڑی اور نو فستا دیکھو اگے تو اس سے باغ پکار دے اگے تو منڈا پکار دا ولے ولے کل ہوئے جا تن ہوا مولیہ وجہ داریں گے جہاد غرداش پیو مانا جی دار چار پارا یو مخرام دار چار پارا یو طرف ریم دار چار یو جہد تے یو مخیر دام خلف کی خود تعمیم دے اور خود پختورا منگئی مر دار چا پل مخر جیو جس کئی دتم دا تعمیم ب مرادی خیم درتا دار چار پارا یو مخرا چار گردید ان کے راگے طرف تن تاسو کو مخوائے تاسو قرآن دیوالی کو نہیں کو کارون تام دار چار یو مخ روانی اور تن ہر سڑی پخلا مخروان دے لیکن تاسو میں پارا مخوانے نہ جائیں بلکہ فست بھی کل خی راتیں تو دنور پشان بھی موار بنی روان تب بھی موار اوخ بنے زانتر شریعت مواروا چو دار چار پار سنگ یوم مخی تفسیر فتح العزیز وی شپک سو شپے تکی دار چاہے جات تیغی طرف تم مخلری دا سنگی اما در باطن یا بجائے پا باطن کی فس کسیرا رو بسوی اسلام و سو کسیرا رو بسوی کفر وہ کسے بدیر وہ کنش میں روا دو کسے پہ مسجد وہ مدرسہ دچا مخ اسلام تر چا مخ کفر تر سکھ در مسال تروان نے سکھ جماعت و مدرسے تروان نے نامخ ہی کر وہ کسے دل بمالو دسگاہ میں بند دو کسے بحشمت جام دچا لال زڑ سے مال پورے ان خطرے دچا پہ اقتدار پوری ممبر ہے پورے ان خطرے کسے چشم پر زنانے زیبا دوختاس کسے دیدہ بر پر زندہ نرانا دا چار زر چرے زنان خیستو خود پورین خطر سو پزامنو پسیشی